संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में घटोत्कच के हाथ से अलम्बुश दिप्त का वध तथा कर्ण और घटोत्कच का घोर युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर ने जब देखा कि घटोत्कच कर्ण का वध करने की इच्छा से उनकी रथ की ओर बढ़ा आ रहा है तो दुशासन से कहा, भाई संग्राम में कर्ण को पराक्रम करते देख ये राक्षस उस पर बड़े वेग से धावा कर रहे हैं, तुम बड़ी भारी सेना के साथ वहां जाकर इसे रोको और कर्ण की रक्षा करो। दुर्योधन ये कह ही रहा था कि जटासुर का पुत्र अलम्बुश उसके पास आकर बोला, दुर्योधन यदि तुम आज्ञा दो तो मैं तुम्हारे प्रसिद्ध शत्रुओं को उनके अनुगामियों सहित मार डालता हूँ। मेरे पिता का नाम था जटासुर, वे समस्त राक्षसों के नेता थे। अभी कुछ ही दिन हुए इस नीच पांडवों ने उन्हें मार डाला है, मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूँ, तुम इस काम के लिए मुझे आज्ञा दो। यह सुनकर दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, अलम्बुश शत्रुओं को जीतने के लिए तो द्रोण और कर्ण आदि के साथ मैं ही बहुत हूँ, तुम तो मेरी आज्ञा से क्रूर कर्म करने वाले घटोत्कच का ही नाश करो। तथा अस्तु कहकर अलम्बुश ने घटोत्कच को युद्ध के लिए ललकारा और उसके ऊपर नाना प्रकार के शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु घटोत्कच अकेला ही अलम्बुश कर्ण और कौरवों की दुस्तर सेना को रौंदने लगा। उसकी माया का बल देखकर अलम्बुश ने घटोत्कच पर नाना प्रकार के सहायक समूहों की झड़ी लगा दी और अपने बाणों से पांडव सेना को मार भगाया। इसी प्रकार घटोत्कच के बाणों से शत वितरत होकर आपकी सेना भी हजारों मसाले फेंक फेंक कर भागने लगी। तदंतर अलम्बुश ने क्रोध में भरकर घटोत्कच को 10 बाण मारे। उसने भी भयंकर गर्जना करते हुए अलम्बुश की घोड़ों और सारथी को मारकर उसके आयुधों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर तो अलम्बुश क्रोध में भर गया और उसने घटोत्कच को बड़े जोर से मुक्का मारा। मुक्के की चोट से घटोत्कच कांप उठा। फिर उसने भी अलम्बुश को मुक्के से मारा और उसे भूमि पर पटक कर दोनों कोनियों से रगड़ने लगा। अलम्बुश ने किसी प्रकार अपने को घटोत्कच के चुंगल से छुड़ाया और उसे ही जमीन पर पटक कर रोष के साथ रगड़ना आरंभ किया। इस प्रकार दोनों महाकाय राक्षस गरजते हुए लड़ रहे थे। उनमें वहाँ रोमांचकारी युद्ध हो रहा था। वे दोनों बड़े पराक्रमी और मायावी थे और माया बल में एक दूसरे से अपनी विशेषता दिखाते हुए युद्ध कर रहे थे। एक आग बनकर प्रकट होता था तो दूसरा समुद्र, एक को नाग बनते देख दूसरा गरुड़ हो जाता। इस प्रकार कभी मेघ और कभी आंधी, कभी पर्वत और कभी वज्र, और कभी हाथी और कभी सिंह बनकर प्रकट होते थे। एक सूर्य का रूप बनाता तो दूसरा राहु बनकर उसको ग्रसने के लिए आ जाता। इस प्रकार एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से दोनों ही सैकड़ों मायाओं की सृष्टि करते थे। उनके युद्ध का ढंग बड़ा ही विचित्र था। ये परी, गदा, त्रास, मुग्धर, पट्टिश, मूसल और पर्वत शिखरों से परस्पर प्रहार करते थे। जिनके माया शक्ति बहुत बड़ी थी इसलिए वे कभी दो घुड़सवार बनकर लड़ते तो कभी दो हाथी सवारों के रूप में युद्ध करते, कभी दो पैदलों के रूप में ही लड़ते देखे जाते थे। इसी बीच में अलम्बुश को मार डालने की इच्छा से घटोत्कच ऊपर को उछला और बाज की भांति झपट कर उसने अलम्बुश को पकड़ लिया। फिर उसे ऊपर को उठाकर भूमि पर पटक दिया और तलवार निकाल कर उसके भयंकर मस्तक को काट डाला। खून से भरे हुए वह मस्तक को लिए घटोत्कच दुर्योधन के पास आया और उसे उसके रथ में फेंक कर बोला, ये है तेरा सहायक बंधु, इसे मैंने मार डाला, देख लिया है ना इसका पराक्रम, अब तू अपनी तथा कर्ण की भी यही दशा देखेगा। ये कहकर घटोत्कच तीछे बाणों की वर्षा करता हुआ कर्ण की ओर चला। उस समय मनुष्य और राक्षस में अत्यंत भयंकर और आश्चर्यजनक युद्ध होने लगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय आधी रात के समय जब कर्ण और घटोत्कच का सामना हुआ उस समय उन दोनों में किस प्रकार युद्ध हुआ, उस राक्षस का रूप कैसा था, उसके रथ घोड़े और अस्त्र कैसे थे? तो संजय ने कहा, घटोत्कच का शीर बहुत बड़ा था, उसका मुंह तांबे जैसा और आंखें सुर्ख रंग की थी, पेट धसा हुआ था, सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे, दाढ़ी मूछ काली थी, कर्ण कान खूंटी जैसे थोड़ी बड़ी, मुंह का छेद कान तक फैला हुआ था, दाढ़ें तीखी और विकराल थी, जीभ और होठ तांबे जैसे लाल लाल और लंबे थे, भौहें बड़ी बड़ी, नाक मोटी, शरीर का रंग काला, कंठ लाल और देह पहाड़ जैसी भयंकर थी, भुजाएं विशाल थी, मस्तक का घेरा बड़ा था, उसकी आकृति बेडोल थी, शीर का चमड़ा कड़ा था, सिर का ऊपरी भाग केवल बड़ा हुआ मांस का पिंड था, उस पर बाल नहीं उगे थे। उसकी नाभि छिपी हुई और नितंब का भाग मोटा था, भुजाओं में भुजबंद और आभूषण शोभा पाते थे, मस्तक पर सोने का चमचमाता हुआ मुकुट, कानों में कुंडल और गले में स्वर्णमयी माला थी। उसने कांसे का बना चमकता हुआ कवच पहन रखा था। उसका रथ भी बहुत बड़ा था, उसका चारों ओर से द्रीच का चमड़ा मड़ा हुआ था। उसकी लंबाई और चौड़ाई 400 हाथ थी। सभी प्रकार के श्रेष्ठ आयुध उस पर रखे हुए थे, उसके ऊपर ध्वजा फहराती थी, 8 पहियों से वह रथ चलता था। उसकी घड़घड़ाहट मेघ की गंभीर गर्जना को भी मात करती थी। उस रथ में 100 घोड़े जुटे हुए थे, 100 जो बड़े ही भयंकर इच्छा अनुसार रूप बनाने वाले तथा मन चाहे वीर से चलने वाले थे। विख्यात नामक राक्षस उसका सारथी था, जिसके मुख और कुंडलों से दीप्ति बरस रही थी। वह घोड़ों की बागडोर पकड़कर उन्हें काबू में रखता था। ऐसे रथ पर सवार होकर घटोत्कच को आते देखकर कर्ण ने बड़े अभिमान के साथ आगे बढ़कर तुरंत ही उसे रोका। फिर दोनों ने अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर एक दूसरे को घायल करते हुए बाणों से आच्छादित कर दिया। दोनों को शक्ति और साइकों से पालन घायल करने लगे। वह रात्रि युद्ध इतनी देर तक चलता रहा मानो एक वर्ष बीत गया हो। इतने ही में कर्ण ने दिव्य अस्त्रों को प्रकट किया। ये देखकर घटोत्कच ने राक्षी माया फैलाई। उस समय राक्षसों की बहुत बड़ी सेना प्रकट हुई। किसी के हाथ में शूल था, किसी के हाथ में मुदगर, किसी ने शिला की चट्टानें ले रखी थी और किसी ने वृक्ष। उस सेना से घिरा हुआ घटोत्कच जब महान धनुष लेकर आगे बढ़ा तो उसे देखकर संपूर्ण नरेश व्यथित हो उठे। इसी समय घटोत्कच ने भीषण सिंह नाद किया। उसे सुनकर हाथी डर के मारे पेशाब करने लगे। मनुष्य को तो बड़ी व्यथा हुई। तरंतर सब और पत्थरों की भयंकर वर्षा होने लगी। आधी रात के समय राक्षसों का बल बड़ा हुआ है। उसके छोड़े हुए लोहे के चक्र, भुशुंडी, शक्ति, तोमर, शूल, स्टग्नी और पट्टी शादी अस्त्रों की वृष्टि हो रही थी। महाराज, उस समय उग्र और भयंकर युद्ध को देखकर आपके पुत्र और सैनिक व्यथित होकर रणभूमि से भाग चले। केवल अभिमानी कर्ण ही वहाँ डटा रहा। उसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उसने अपने बाणों से घटोत्कच की रची हुई माया का संहार कर डाला। जब माया नष्ट होगी तो घटोत्कच बड़े अमर्ष में भरकर घोर बाणों का प्रहार करने लगा। वे बाण कर्ण का शीर छेद कर पृथ्वी में समा गए। तब कर्ण ने 10 बाण मारकर घटोत्कच को बीन डाला। उनसे उनके मर्म स्थानों को बड़ी चोट पहुंची और कुपित होकर उसने एक दिव्य चक्र हाथ में लिया तथा उसे कर्ण के ऊपर दे मारा। परंतु कर्ण के बाणों से टुकड़े टुकड़े होकर वह चक्र भाग्यहीन के संकल्प की भांति सफल हुआ बिना ही नष्ट हो गया। अब तो घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने बाणों की वर्षा करके कर्ण को ढक दिया। सूतपुत्र ने भी अपने साइकों से तुरंत ही घटोत्कच के रथ को आच्छादित कर दिया। तब घटोत्कच ने कर्ण पर एक गदा घुमाकर फेंकी, किंतु कर्ण ने उसे बाणों से काट गिराया। ये देखकर घटोत्कच उड़कर आकाश में चला गया और वहां से कर्ण पर वृक्षों की वर्षा करने लगा। कर्ण भी नीचे से ही बाण छोड़कर उस मायावी राक्षस को भीनने लगा। उसने राक्षस के सभी घोड़ों को मारकर उसके रथ के भी सैकड़ों टुकड़े काट डाले। उस समय घटोत्कच के शीर में 2 उंगल भी ऐसा स्थान नहीं रह गया था जहाँ बाण नहीं लगे हों। उसने अपने दिव्य अस्त्र से कर्ण के दिव्य अस्त्र को काट डाला तथा उनके साथ मायापूर्वक युद्ध करने लगा। यह आकाश में अदृश्य होकर बाण छोड़ रहा था, उसके कारण भी दिखाई नहीं देते थे। वह माया से सबको मोहित सा करता हुआ विचरने लगा और माया के ही बल से बड़े भयंकर एवं अशुभ मुंह बनाकर कर्ण के दिव्य अस्त्र निकल गया। फिर वह धैर्यहीन एवं उत्साह शून्य सा होकर सैकड़ों टुकड़ों में कटकर गिरता दिखाई देता देने लगा। इससे उसे मरा हुआ समझकर कौरवों के मुख पर मुख वीर गर्जना करने लगे। इतने ही में वह कई नए नए शीर धारण करके सभी दिशाओं में दिख पड़ता था। देखते देखते उसके सैकड़ों मस्तक, सैकड़ों पेट हो गए। फिर शरीर बढ़ाकर वह मैनाक फरोज सा दिखने लगा। थोड़ी देर में उसकी शक्ल अंगूठे के बराबर हो गई, फिर समुद्र की उराल तरंगों की भांति उछलकर वह कभी ऊपर कभी इधर उधर होने लगा। एक ही क्षण में पृथ्वी फाड़कर पानी में डूब जाता और पुनः ऊपर आकर अत्यंत अन्यत्र दिखाई पड़ता था। इसके बाद आकाश से उतरकर वह पुनः अपने सरमंडित रथ पर जा बैठा। फिर माया के ही प्रभाव से पृथ्वी आकाश और दिशाओं में घूमकर कवच से सज्जित हो कर्म के रथ के पास आकर बोला, सूतपुत्र खड़ा रहे, अब तो मुझसे जीवित बचकर नहीं जाएगा। आज मैं इस सम्रांगण में तेरा युद्ध का शौक पूरा कर दूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस पुनः आकाश में उड़ गया और कर्ण के ऊपर रथ के घोड़े के समान स्थूल बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी बाण वर्षा को दूर से ही कर्ण ने काट डाला। इस प्रकार अपनी माया को ही नष्ट देकर घटोत्कच पुनः अदृश्य होकर नूतन माया की सृष्टि करने लगे। एक ही क्षण में वह एक बहुत ऊंचा पर्वत बन गया और उससे पानी के झरने की भांति शूल, प्रास, तलवार, मुसल और अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि होने लगी। किंतु करण को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए दिव्य अस्त्र प्रकट किया। उस अस्त्र का स्पर्श होते ही इस पर्वत राज का नाम निशान भी नहीं रहा। इतने ही में वह राक्षस इंद्रधनुष सहित मेघ बनकर उमड़ पड़ा और सूतपुत्र पर पत्थरों की वर्षा करने लगा। किंतु कर्ण ने वायव्य अस्त्र का संधान करके उन काले मेघ को उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उसने सहायक समूह से समस्त पितरों को आच्छादित कर दिया। घटोत्कच के चलाए हुए संपूर्ण अस्त्रों का नाश कर डाला। तब भीमसेन के पुत्र ने कर्ण के सामने महामाया प्रकट की। कर्ण ने देखा घटोत्कच रथ पर बैठा आ रहा है। उसके साथ राक्षसों की बहुत बड़ी सेना है। राक्षसों में कुछ हाथी पर हैं, कुछ रथ पर हैं, कुछ घोड़ों पर सवार हैं। उनके पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र कवच दिखाई देते हैं। घटोत्कच ने निकट आते ही कर्ण को 5 बाण मारकर भीन डाला और सब राजाओं को भयभीत करता हुआ भैरव स्वर से गर्जना करने लगा। फिर उसने अंजलिक नामक बाण के प्रहार से कर्ण के हाथ का धनुष काट डाला। तब कर्ण दूसरा धनुष हाथ में लेकर आकाशचारी राक्षसों की ओर बाण बल मारने लगा। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। घोड़े, सारथी तथा हाथी के सहित संपूर्ण राक्षस कर्ण के हाथ से मारे गए। उस समय पांडव पक्ष के हजारों क्षत्रिय योद्धाओं में राक्षस घटोत्कच को छोड़ दूसरा कोई कर्ण की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था। घटोत्कच क्रोध में जल उठा, उसकी आंखों से चिंगारियां छूटने लगी। उसने हाथ से हाथ मलकर होठों को दाते तले दबाया और पुनः माया के बल से दूसरे रथ का निर्माण किया। उसमें हाथी के समान मोटे ताजे और पिशाचों जैसे मुख वाले गधे जोते हुए थे। उस रथ पर बैठकर वह कर्ण के सामने गया और उसने एक भयंकर अशनी प्रहार किया। कर्ण ने अपना धनुष रथ पर रख दिया और कूद कर उस अशनी को हाथ से पकड़ लिया। फिर उसने उसे घटोत्कच पर ही चला दिया। घटोत्कच तो रथ से कूद कर दूर जा पड़ा, किंतु उस अशनी के तेज से गधे, सारथी तथा ध्वजा सहित उसका रथ जलकर भस्म हो गई। फिर वह अशनी पृथ्वी में समा गई। करण का यह पराक्रम देखकर देवता भी आश्चर्य करने लगे। संपूर्ण प्राणियों ने उनकी प्रशंसा की। पूर्वक पराक्रम करके करण अपने रथ पर जा बैठा और पुनः राक्षस सेना पर बाण बरसाने लगा। अब घटोत्कच गंधर्व नगर के समान पुनः अदृश्य हो गया और माया से करण के दिव्य अस्त्रों का नाश करने लगा। तो भी करण ने अपना धैर्य नहीं खोया, उस राक्षस के साथ युद्ध जारी ही रहा। तंतर क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने अपने अनेकों स्वरूप बनाए और कौरव महारथियों को भयभीत कर दिया। तत्पश्चात सिंह, व्याघ्र, लक्कड़, बग्घे, आग के समान लपलपाती हुई जीव वाले सांप और लौ में चोंच वाले पक्षी एवं दिशाओं से कौरव सेना पर टूट पड़े। घटोत्कच तो कर्ण के बाणों से घायल होकर अंतर्ध्यान हो गया। परंतु माया में पिशाच, राक्षस, यतुधान, कुत्ते और भयंकर मुख वाले भेड़िए सब ओर से प्रकट होकर करण की ओर इस प्रकार दौड़े मानो उसे खा जाएंगे तथा खून से रंगे हुए भयंकर अश्व शस्त्र लेकर कठोर बातें सुनाते हुए उसे डराने लगे। करण ने उनमें से प्रत्येक को कई कई बाण मारकर भीन डाला और दिव्य अस्त्रों से उस राक्षी माया का संहार करके घटोत्कच के घोड़ों को भी यमलोक भेज दिया। इस प्रकार पुनः अपनी माया का नाश हो जाने पर अभी तुझे मौत के मुख में भेजता हूँ, ऐसा करण से कहकर घटोत्कच फिर अंतर ध्यान हो गया। संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में भीमसेन के साथ अरायुद्ध का युद्ध तथा घटोत्कच के हाथ से अरायुद्ध का वध। घटोत्कच का पराक्रम और करण की मोक्ष शक्ति से उनका वध। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार करण और घटोत्कच का युद्ध हो रहा था कि अनायुद्ध नाम वाला एक राक्षस पूर्वकालीन वैर का स्मरण करके अपनी बड़ी भारी सेना के साथ दुर्योधन के पास आ गया और युद्ध के लालसा से बोला, महाराज, आपको तो मालूम ही होगा कि भीमसेन ने हमारे बांधव हडिंब, बक और किरमीर का वध कर डाला है, इसलिए आज हम स्वयं ही घटोत्कच का वध करेंगे। राक्षस तथा पांडवों को अंचरों सहित मारकर खा जाएंगे। आप अपनी सेना को पीछे हटा लीजिए। आज पांडवों के साथ हम राक्षसों का भी युद्ध होगा। उनकी बात सुनकर दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। उसने अपने बांधवों के साथ उनसे कहा, भाई, तुम तो तुम्हारी सेना सहित आगे रहोगे रखेंगे और साथ रहकर हम स्वयं भी शत्रु के साथ लड़ेंगे। मेरे योद्धाओं के हाथ में वैर की आग जल रही है, वे चैन से बैठेंगे नहीं। अच्छा, ऐसा ही हो, ये कहकर राक्षसराज आलियुद्ध राक्षसों को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ युद्ध के लिए चला। घटोत्कच के पास जैसा तेजस्वी रथ था वैसा ही आलियुद्ध के पास भी था। उसके भी खड़गड़ाहट अनुपम थी, उस पर भी रीछ का चमड़ा मड़ा हुआ था, लंबाई चौड़ाई भी वही 400 हाथ की थी। वैसे ही हाथी के समान मोटे ताजे 100 घोड़े जुते हुए थे। उनका धनुष ही बहुत बड़ा था, जिनकी प्रत्यंजा सुदृढ़ थी। उसके बाण भी रथ के धुरे के समान मोटे और लंबे थे। वह भी वैसा ही वीर था जैसा घटोत्कच, किंतु रूप में वह घटोत्कच की अपेक्षा सुंदर था। महाराज, आलियुद्ध के आने से कौरव को बड़ी प्रसन्नता हुई, मानो समुद्र में डूबते हुए जहाज को मिल गया हो। उन्होंने अपना नया जन्म समझा। उस समय करण और घटोत्कच में अलौकिक युद्ध चल रहा था। दारोण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य घटोत्कच के पुरुषार्थ को देखकर थर्रा उठे थे। सबके मन में घबराहट थी, सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ था। सारी सेना करण के जीवन से निराश हो चुकी थी। दुर्योधन ने देखा कि करण बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ है, तो उसने आलियुद्ध को बुलाकर भेजा। ये करण घटोत्कच के साथ भिड़ा हुआ है और युद्ध में जहाँ तक इसकी शक्ति है महान पराक्रम दिखा रहे। वीरवर, जैसी तुम्हारी इच्छा हो उसके अनुसार इस संग्राम में घटोत्कच को तुम्हारे हिस्से में कर दिया गया है। अब तुम पुरुषार्थ करके इसका नाश करो। ये पापी अपने मायाबल का आश्रय लेकर पहले ही कहीं कहीं करण से को मारने डाले, इसका ख्याल रखना। दुर्योधन के ऐसा कहने पर आलयुद्ध ने बहुत अच्छा कहकर घटोत्कच पर दावा किया। भीमसेन के पुत्र ने जब अपने पुत्र शत्रु के सामने आते देखा तो करण को छोड़ दिया और उसी को बाणों के प्रहार से पीड़ित करने लगा। फिर दोनों राक्षस क्रोध में भरकर एक दूसरे से भिड़ गए। भीमसेन ने देखा कि घटोत्कच आलयुद्ध के जंगल में फंस गया है, तो वे अपने तेजस्वी रथ पर बैठकर बाण वृष्टि करते वहां पर आ पहुंचे। ये देखकर आलयुद्ध ने घटोत्कच को छोड़कर भीमसेन को ललकारा और उसके साथ ही राक्षस भी अनेक प्रकार से के अस्त्र शस्त्र लेकर भीमसेन पर ही टूट पड़े। जब बहुत से राक्षस बाणों से भिन्नने लगे तो महाबली भीम ने भी प्रत्येक को पांच पांच तीखे बाण मारकर सबको घायल कर दिया। भीम के साथ युद्ध करने वाले क्रूर राक्षस उसकी मार से पीड़ित होकर भयंकर चीत्कार करते हुए तस्सों दिशा में भागने लगे। ये देखकर आलयुद्ध भीमसेन की ओर बड़े वेग से दौड़ा और उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसने भीमसेन के छोड़े हुए कितने ही बाण काट डाले और कितनों को ही हाथ से पकड़ लिया। भीम ने पुनः उसके ऊपर बाण बरसाए, किंतु उसने अपने तीखे सैकों से मारकर उन्हें भी पुनः व्यर्थ कर डाला। फिर उसने भीम के धनुष के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, घोड़े और सारथी का भी काम तमाम कर दिया। घोड़ों और सारथी के मर जाने पर भीमसेन ने रथ से उतरकर भयंकर गर्जना की और उस राक्षस पर बड़ी भारी गदा का प्रहार किया। आलयुद्ध ने ही भी गदा से ही उस गदा को मार गिराया। तब भीम ने दूसरी गदा हाथ में ली और उस राक्षस के साथ उनका तुमड़ युद्ध होने लगा। उस समय एक दूसरे पर गदा की आघात से जो भयंकर शब्द होता था उससे पृथ्वी कांप उठती थी। थोड़ी देर में गदा फेंक कर दोनों मुक्के मारते हुए लड़ने लगे। उनके मुक्कों के आघात से बिजली के कड़कने की सी आवाज होती थी। इस तरह युद्ध करते करते दोनों अत्यंत क्रोध में भर गए और रथ के पहिए जुए धुरे तथा अन्य उपकरणों में भी जो भी निकट दिखाई देता था उसे वही उठा उठा कर एक दूसरे को मारने लगे। दोनों के शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। भगवान श्रीहरि जब ये अवस्था देखी तो उन्होंने भीमसेन की रक्षा के लिए घटोत्कच से कहा, महाबाहो देखो तुम्हारे सामने ही सब सेना के देखते देखे आलयुद्ध ने भीम को अपने चुंगल में फंसा लिया, इसलिए पहले राक्षसराज आलयुद्ध को ही वध करो, फिर करण को मारना। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर घटोत्कच करण को छोड़कर आलयुद्ध से जा भिड़ा। फिर तो उस रात्रि के समय उस दोनों राक्षसों में तुमुल युद्ध होने लगा। आलयुद्ध क्रोध में भरा हुआ था, उसने बहुत बड़ा परिघ लेकर घटोत्कच के मस्तक पर दे मारा। उससे घटोत्कच की तनिक मूर्खा सी आ गई, किंतु उस बलवान ने अपने को संभाल लिया और आलयुद्ध के ऊपर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। वेग में फेंक गई इस गदा ने आलयुद्ध के घोड़े सारथी और रथ का चूर्ण बना दिया। आलयुद्ध राक्षी माया का आश्रय लेकर उलझकर आकाश में उड़ गया। उसके ऊपर जाते ही खून की वर्षा होने लगी। आकाश में मेघों की काली घटा छा गई, बिजली चमकने लगी, कड़ाके की आवाज के साथ वज्रपात होने लगा। उस महासमर में बड़े जोर की कड़कड़ाहट फैल गई। उसकी माया देखकर घटोत्कच भी आकाश में उड़ गया और दूसरी माया रखकर अपने आलयुद्ध की माया का नाश कर दिया। ये देखकर आलयुद्ध घटोत्कच के ऊपर पत्थरों की वर्षा करने लगा, किंतु घटोत्कच ने अपने बाणों की बुछारों से उन पत्थरों को नष्ट कर डाला। फिर दोनों पर नाना प्रकार के आयुधों की वर्षा करने लगे। लोहे के परीख, शूल, गदा, मूसल, मुगदर, पिनाक, तलवार, तुमर, प्रास, कंपन, नाराज, भाला, बाण, चक्र, फरसा, लोहे की गोलियां, भिंदीपाल, गोशीर्ण और उलूखन आदि अस्त्र शस्त्रों से तथा पृथ्वी से उखाड़े हुए शमी, बरगद, पाकर, पीपल, सेमर आदि बड़े बड़े वृक्षों से वे परस्पर प्रहार करने लगे। नाना प्रकार के पर्वतों के शिखर लेकर भी एक दूसरे को मारते थे। उन दोनों राक्षसों का युद्ध पूर्वकालीन वानरराज बाली और सुग्रीव के युद्ध को मात कर रहा था। दोनों ने दौड़कर एक दूसरे की चोटी पकड़ ली, फिर भुजाओं से लड़ते हुए गुत्थम गुत्था हो गए। इसी समय घटोत्कच ने आली युद्ध को बलपूर्वक पकड़ लिया और बड़े वेग से घुमाकर जमीन पर देव मारा। फिर उसके कुंडल मंडिका मस्तक को काटकर उसने भयंकर गर्जना की और उसे दुर्योधन के सामने फेंक दिया। आली युद्ध को मारा गया देखकर दुर्योधन अपनी सेना के साथ ही अत्यंत व्याकुल हो उठा। संजय कहते हैं, महाराज, राक्षसशाली युद्ध का वध करके घटोत्कच मनीमन बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी सेना के सामने खड़ा होकर सिंहनाद करने लगा। उसकी गर्जना सुनकर आपकी योद्धाओं को बड़ा भय हुआ। इधर करण पर उसके शत्रु बाण बरसाते थे और वह धैर्यपूर्वक उनके अस्त्र शस्त्रों का नाश करता जाता था और अपने वज्र के समान बाणों से शत्रुओं का संहार आरंभ किया। उसके सैकों से कितने ही वीरों के अंग छिन्न भिन्न हो गए, किन्हीं के सारथी मारे गए, किन्हीं के घोड़े नष्ट हो गए। करण के सामने किसी तरह अपना बचाव न देखकर वे योद्धा युधिष्ठिर की सेना में भाग गए। अपने योद्धाओं को करण के द्वारा पराजित होकर भागते देखकर घटोत्कच को बड़ा क्रोध हुआ और वह उत्तम रथ में बैठकर सिंह के समान दहाड़ता हुआ करण का सामना करने के लिए आ पहुंचा। आते ही उसने वज्र सरीखे बाणों से करण को भीन डाला। फिर दोनों ही एक दूसरे पर करनी, नाराज, श्रीमुख, नली, दंड, अशनी, वत्सदंत, वराकर्ण, विपाट, श्रृंग तथा शुरप्र की वर्षा करने लगे। उनकी अस्त्र वर्षा से आकाश छा गया। महाराज, जब करण युद्ध में किसी तरह घटोत्कच को बढ़ नहीं सका तो उसने अपना भयंकर अस्त्र प्रकट किया और उससे उसके रथ, घोड़े और सारथी का नाश कर दिया। हिडम्बा कुमार रथहीन होते ही अंतर ध्यान हो गया। उसे दृश्य होते देखकर कौरव योद्धा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, माया से युद्ध करने वाले याक्षस, इस जब युद्ध में स्वयं नहीं दिखाई देता तो करण कैसे नहीं मार डालेगा। इतने ही में करण ने सैकों के जाल से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उसने बाणों से आकाश में अंधेरा सा छा गया तो भी कोई प्राणी ऊपर से मरकर नहीं गिरा। उसके बाद हम लोगों ने अंतरिक्ष में उस राक्षस की भयंकर माया देखी। पहले वह लाल रंग के बादलों के रूप में प्रकाशित हुई, फिर जलती हुई आग की लपट के समान भयंकर दिखाई देने लगी। तत्पश्चात उससे बिजली प्रकट हुई, उल्कापात होने लगा और हजारों दुंधवियों के बजने का समान भयंकर आवाज होने लगी। इसके बाद बाण, शक्ति, रिष्टि, प्रास, मूसल, फरसा, तलवार, पट्टी, स्तोमर, परिघ, गदा, शूल, स्टग्नियों की वृष्टि होने लगी। हजारों की संख्या में पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। वज्रपात होने लगा, आग के समान प्रज्वलित चक्र गिरने लगे। करण ने बाणों से जब अस्त्र वर्षा को रोकने का बड़ा प्रयत्न किया पर उसे सफलता नहीं मिली। बाणों में आहत होकर घोड़े गिरने लगे, वज्र की मार से हाथी धाराशायी होने लगे और अन्य बहुत से अस्त्रों के प्रहार से बड़े बड़े महारथियों का संहार होने लगा। गिरते समय इनका महान आर्तनाद चारों ओर फैल गया। घटोत्कच के छोड़े हुए नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों से आहत होकर दुर्योधन के सैनिक बड़ी घबराहट के साथ इधर उधर भाग गए। सब और हाहाकार मचा था, सभी लोग विषादमग्न और भयभीत हो गए थे। उस समय आपके पुत्र की सेना पर भयंकर मोह छा रहा था। कितने ही शूरवीरों की आंतें छित्रा गई थी, उनके मस्तक कट गए थे और सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए थे। इस दिशा में वे रणभूमि में पड़े हुए थे। जगह जगह चट्टानों से कुचले हुए घोड़े और हाथी दिखाई देते थे। रात चकनाचूर हो गए थे। उस समय काल के प्रेरणा से शत्रुओं का विनाश हो रहा था। समस्त कौरव योद्धा घायल होकर भागते हुए चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, कौरवों भागो, ये सेना नहीं है, इंद्र आदि देवता पांडव का पक्ष लेकर हमारा नाश कर रहे हैं। इस प्रकार जब कौरव विपत्ति के महासागर में डूब रहे थे, उस समय सूतपुत्र करण ने ही द्वीप बांधकर उनकी रक्षा की। मैं सारी शस्त्र वर्षा को अपनी छाती पर झेलता हुआ अकेला ही मैदान में डटा रहा। इतने ही में घटोत्कच ने करण की चारों घोड़ों को लक्ष्य करके एक शतघ्नि चलाई। उसके प्रहार से घोड़ों ने धरती पर झुकने टेक दिए। उनके पैर दांत गिर गए, आंखें और जीभें बाहर निकल आई, फिर वे निष्प्राण होकर गिर पड़े। तो घोड़ों के मर जाने पर करण अपने रथ से उतर पड़ा और मन ही मन को सोचने लगा। उस समय कौरव योद्धा भाग रहे थे। राक्षी माया से उनके दिव्य अस्त्रों का नाश हो गया था, तो भी करण घबराया नहीं। वह समयोचित कर्तव्य का विचार करने लगा। इसी समय उस भयंकर माया का प्रभाव देखकर समस्त कौरवों ने मिलकर करण से कहा, भाई अब तुम इस राक्षस का तुरंत वध करो, नहीं तो ये भी सही है, सभी कौरव अभी नष्ट हुए जाते हैं, भीमसेन और अर्जुन हमारा क्या कर लेंगे। इस समय आधी रात में इस राक्षस का प्रताप बहुत बड़ा हुआ है, अतः इसका नाश ही करो। हम लोगों में से जो इस भयंकर संग्राम से छुटकारा पा जाएगा, वही सेना सहित पांडवों से युद्ध करेगा। इसलिए तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से इस भयंकर राक्षस का संहार कर डालो। करण, सभी कौरव इंद्र के समान बलवान हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस महारात्रि में ये सब के सब अपने सैनिकों सहित मारे जाएं। निषेध का समय था। राक्षस करण पर निरंतर प्रहार कर रहा था। सारी सेना का पर उसका आतंक छाया हुआ था। इधर कौरव वेदना से कराह रहे थे। ये सब देख सुनकर करण ने राक्षस के ऊपर शक्ति छोड़ने का विचार किया। अब उससे संग्राम में शत्रु का आघात नहीं सहा गया। उसके वध की इच्छा से करण ने वैजयंती नाम वाली असह्य शक्ति हाथ में ली। महाराज, ये वही शक्ति थी जिसे ना जाने कितने वर्षों से करण ने अर्जुन को मारने के लिए सुरक्षित रखा था। ये सदा उसकी पूजा किया करता था। मृत्यु की सगी बहन तथा लप लपाती हुई काल की जिहा के समान वह शक्ति करण ने घटोत्कच के ऊपर चला दी। उसे देखते ही राक्षस भयभीत हो गया और विंध्याचल के समान विशाल शरीर धारण करके वहां से भागा। रात्रि में प्रज्वलित होती हुई उस शक्ति ने राक्षस की सारी माया भस्म करके उसकी छाती में गहरी चोट की और उसे विदीर्ण करके ऊपर नक्षत्र मंडल में समा गई। घटोत्कच भैरवनाथ करता हुआ अपने प्यारे प्राणों से हाथ धो बैठा। उस समय शक्ति के प्रहार से उनके मर्म स्थान विदीर्ण हो गए थे, तो भी शत्रु का नाश करने के लिए उसने आश्चर्यजनक रूप धारण किया, अपना शीर पर्वत के समान बना लिया। उसके बाद वह नीचे गिरा। यद्यपि मर गया था, तो भी उसने अपने प्रताकार शीर से कौरव सेना की एक भाग का संहार कर डाला। उसकी देह के नीचे एक अक्षौणी सेना दबकर मर गई। इस प्रकार मरते मरते भी उसने पांडवों का हित साधन किया। माया नष्ट हुई और राक्षस मारा गया। ये देखकर कौरव योद्धा हर्षनाद करने लगे। साथ ही शंख भैरी ढोल और नगाड़े भी बज उठे। करण की प्रशंसा होने लगी और दुर्योधन के रथ में बैठकर उसने अपनी सेना में प्रवेश किया। संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में घटोत्कच की मृत्यु से भगवान जी की प्रसन्नता तथा पांडव हितेशी भगवान के द्वारा करण की बुद्धि मो। संजय कहते हैं, घटोत्कच मारे जाने से समस्त पांडव शोकमग्न हो गए। सबकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, किंतु वह सुदेव नंदन श्री कृष्ण को बड़ी खुशी थी। वे नंद में डूब रहे थे। उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाद किया तो तथा हर्ष में झूमकर नाचने लगे। फिर अर्जुन को गले लगाकर उनकी पीठ ठोकी और बारंबार गर्जना की। भगवान जी को इतना प्रसन्न जानकर अर्जुन बोले, मधुसूदन आज आपको बेमौके इतनी खुशी क्यों हो रही है? घटोत्कच के मारे जाने से हमारे लिए शोक का अवसर उपस्थित हुआ है। सारी सेना विमुख होकर भागी जा रही है। हम लोग भी बहुत घबरा गए हैं। तो भी आप प्रसन्न हैं, इसका कोई छोटा छोटा कारण नहीं हो सकता। जनार्दन बताइए क्या वजह है इस प्रसन्नता की? यदि बहुत छिपाने की बात ना हो तो अवश्य बता दीजिए, मेरा धैर्य छूटा जा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धनंजय मेरे लिए सचमुच ही बड़े आनंद का अवसर आया है। कारण सुनना चाहते हो? सुनो, तुम जानते हो कर्ण ने घटोत्कच को मारा है, पर मैं कहता हूं कि इंद्र की दिव्य शक्ति को निष्फल करके एक प्रकार से घटोत्कच ने ही कर्ण को मार डाला है। अब तुम कर्ण को मरा हुआ ही समझो। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कर्ण के हाथ में शक्ति रहने पर उसके सामने ठहर सकता, और यदि उसके पास कवच तथा कुंडल भी होते तब तो वह देवताओं सहित तीनों लोगों को भी जीत सकता था। उस अवस्था में इंद्र, कुबेर, वरुण अथवा यमराज भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकते थे। हम और तुम सुदर्शन चक्र और गांडीव लेकर भी उसे जीतने में असमर्थ थे। तुम्हारा ही हित करने के लिए इंद्र ने छल से उसे कुंडल और कवच हीन कर दिया। उसके बदले में जब से इंद्र ने उसे अमोघ शक्ति दे दी थी तब से वह सदा तुमको मरा हुआ ही मानता था। आज यद्यपि उसकी ये सारी चीजें नहीं रही, तभी तुम्हारे सिवा दूसरे किसी को वह नहीं मारा जा सकता। करण ब्राह्मणों का भक्त है, सत्यवादी है, तपस्वी है, व्रतधारी है, शत्रुओं पर दया भी करने वाला है, इसलिए वह धर्म कहलाता है। संपूर्ण देवता चारों ओर से करण पर बाणों की वर्षा करें और दैत्य उस पर मांस और रक्त उछालें तो भी वह उसे जीत नहीं सकते। कवच कुंडल तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से वंचित जाने के कारण आज करण साधारण मनुष्य सा हो गया है। तो भी उसे मारने का एक ही उपाय है, जब उसके कोई कमजोरी दिखाई दे वह असावधान हो और रथ का पहिया फंस जाने से संकट में पड़ा हो, ऐसे समय में मेरा संकेत का ध्यान देकर सावधानी के साथ इसे मार डालना। तुम्हारे हित के लिए मैंने जरासंध, शिशुपाल आदि को एक एक करके मरवा डाला है तथा हिडम्ब, किरमीर, बक, आलियुद्ध आदि राक्षसों को भी मैंने ही मरवाया है। जरासंध और शिशुपाल आदि यदि पहले ही नहीं मारे गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। दुर्योधन अपनी सहायता के लिए उनसे अवश्य प्रार्थना करता, और वे हमसे श्रद्धा द्वेष रखने के कारण कौरव का पक्ष लेते ही दुर्योधन का सहारा लेकर वे संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेते। जिन उपायों से मैंने उन्हें नहीं नष्ट किया है उनको सुनो। एक समय की बात है, युद्ध में रोहिणी नंदन बलदेव जी ने जरासंध का तिरस्कार किया। इसे क्रोध में भरकर उसने हम लोगों को मारने के लिए सर्वसंहारिणी गदा का प्रहार किया। उस गदा को अपने ऊपर आते देखकर भैया बलराम ने उसका नाश करने के लिए स्थूलकर्ण नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के वेग से प्रतिहत होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी। गिरते ही धरती में दरार पड़ गई और पर्वत हिल उठे। जिस स्थान पर गदा गिरी वहाँ जरा नामक एक भयानक राक्षसी रहती थी। गदा के आघात से वे अपने पुत्र और बांधव सहित मारी गई। जरासंध अलग अलग दो टुकड़ों के रूप में पैदा हुआ था। उन टुकड़ों को इसी जरा नाम वाली राक्षसी ने जोड़कर जीवित कर दिया था, इसी से इसका नाम जरासंध हुआ। उसके दो ही प्रधान सहारे थे, गदा और जरा। इन दोनों से वह हीन हो गया, इसी से भीमसेन तुम्हारे सामने उसका वध कर सके। इसी प्रकार तुम्हारा हित करने के लिए ही एक लव्य का अंगूठा अलग करवा दिया। चेदीराज, शिशुपाल को तुम्हारे सामने ही मार डाला, उसे भी देवता तथा असुर संशय संग्राम में नहीं जीत सकते थे। उसका तथा अन्य देवद्रोहियों का नाश करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। हिडंबासुर, बक और किरमिट ये रावण के साथ रावण के समान बलि और ब्राह्मणों और यज्ञ से देश करने वाले थे। लोक कल्याण के लिए इन्हें भीमसेन ने मरवा डाला। इसी प्रकार घटोत्कच के हाथ से अलायुद्ध का नाश कराया और करण के द्वारा शक्ति प्रहार कराकर घटोत्कच का भी काम तमाम किया। यदि इस महासमर में करण अपनी शक्ति के द्वारा घटोत्कच को नहीं मार डालता तो मुझे इसका वध करना पड़ता। इसके द्वारा तुम लोगों का प्रिय कार्य कराना था, इसलिए मैंने पहले ही इसका वध नहीं किया। घटोत्कच ब्राह्मणों का द्वेषी और यज्ञों का नाश करने वाला था। यह पाप आत्मा धर्म का क्रोध कर रहा था, इसी से इस प्रकार इसका विनाश करवाया गया है। जो धर्म का लोप करने वाले हैं वे सभी मेरे वध्य हैं। मैंने धर्म स्थापना के लिए प्रतिज्ञा कर ली है। जहाँ वेद, सत्य, धम, पवित्रता, धर्म, लज्जा, श्री, धैर्य और क्षमा का वास है, वहाँ मैं सदा ही क्रीडा किया करता हूँ। ये बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। अब तुम्हें करण का नाश करने के विषय में विचार नहीं करना चाहिए। मैं उपाय करूँगा जिससे तुम करण को और भीमसेन दुर्योधन को मार सकोगे। इस समय तो दूसरी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। तुम्हारी सेना चारों ओर भाग रही है और कौरव सैनिक तक तक कर मार रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, यदि करण की शक्ति एक ही वीर का वध करके निष्फल हो जाने वाली थी तो उसने सब को छोड़कर अर्जुन पर ही उसका प्रहार क्यों नहीं किया? अर्जुन के मारे जाने पर समस्त पांडव और संजय अपने आप नष्ट हो जाते। यदि कहो अर्जुन सूत पुत्र से लड़ने नहीं आए तो उसे स्वयं ही उनकी तलाश करनी चाहिए थी। अर्जुन की तो ये प्रतिज्ञा है कि युद्ध के लिए ललकारने पर उसे पैर नहीं हटा सकता। तो संजय ने कहा, महाराज, भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि हम लोगों से बड़ी है। वे जानते हैं कि करण अपनी शक्ति से अर्जुन को मारना चाहता है, इसलिए उन्होंने करण के साथ तैरथ युद्ध में राक्षस राज घटोत्कच को नियुक्त किया। ऐसे ऐसे अनेकों उपायों से भगवान अर्जुन की रक्षा करते आ रहे हैं। विशेषता करण की अमोघ शक्ति से उन्होंने ही अर्जुन की रक्षा की है, नहीं तो वह अवश्य उसका नाश कर डालती। धृतराष्ट्र ने का पूछा, संजय, करण भी तो बड़ा बुद्धिमान है, उसने स्वयं ही अर्जुन पर अब तक उस शक्ति का प्रहार क्यों नहीं किया? तुम भी तो बड़े समझदार हो, तुमने भी करण को ये बात क्यों नहीं सुझा दी? तो संजय ने कहा, महाराज, प्रतिदिन रात्रि में दुर्योधन, शकुनी, मैं और दुशासन ये सब लोग करण से प्रार्थना करते थे कि भाई, कल के युद्ध में तुम सारी सेना को छोड़कर पहले अर्जुन को ही मार डालना, फिर तो हम लोग पांडवों और पांचालों पर दास की भांति शासन करेंगे। यदि ऐसा ना हो तो तुम श्री कृष्ण को ही मार डालो, क्योंकि वे ही पांडवों के बल हैं, वे ही रक्षक हैं और वे ही उसके सहारे हैं। राजन, यदि करण श्री कृष्ण को मार डालता तो निस्संदेह आज सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती। उसने भी उन पर शक्ति प्रहार का विचार किया था, पर युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के निकट जाते ही उस पर ऐसा मोह छा जाता कि वह बात भूल जाती थी। उधर से भगवान सदा ही बड़े बड़े महारथियों को करण से लड़ने के लिए भेजा करते थे। वे निरंतर इसी फिक्र में रहते कि कैसे करण की शक्ति के व्यर्थ कर दूं। महाराज, जो करण में से अर्जुन की इस प्रकार रक्षा करते थे वे अपनी रक्षा क्यों नहीं करते? तीनों लोक में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो जनार्दन का पर विजय पा सके। घटोत्कच के मारे जाने पर सात्की ने भी भगवान कृष्ण से यही प्रश्न किया था, और भगवान जब करण ने वह अमोघ शक्ति अर्जुन पर ही छोड़ने का निश्चय किया था तो अब तक उन पर छोड़ी क्यों नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ ये सब मिलकर यही सलाह दिया करते थे कि करण, तुम अर्जुन के सिवा दूसरे किसी पर शक्ति का प्रयोग नहीं करना। उसके मारे जाने पर पांडव और संजय स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। युधान करण भी उनसे ऐसे ही करने की प्रतिज्ञा कर चुका था। उनके हृदय में सदा अर्जुन के वध करने का विचार रहा ही करता था, परंतु मैं ही उसे मुंह में डाल देता था। यही कारण है कि जिससे उसने अर्जुन पर शक्ति का प्रहार नहीं किया। सात्यकी, ये शक्ति अर्जुन के लिए मृत्यु रूप है। ये सोचकर मुझे रात में नींद नहीं आती थी। अब वह घटोत्कच पर पड़ने से व्यर्थ हो गई। ये देखकर मैं ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन मौत के मुख से छूट गए। मैं युद्ध में अर्जुन की रक्षा करना जितना आवश्यक समझता हूँ, उतने पिता माता तुम जैसे भाइयों अपने प्राणों की भी रक्षा आवश्यक नहीं मानता। तीनों लोकों के राज्य की अपेक्षा भी यदि कोई दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी मैं अर्जुन के बिना ही नहीं चाहता। इसलिए आज अर्जुन मानो मरकर जी उठे हैं, ऐसा समझकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। यही वजह है कि उस रात्रि में मैंने राक्षस को ही करण से लड़ने के लिए भेजा था। उसके सिवा दूसरा कोई करण को नहीं दबा सकता था। महाराज, अर्जुन का प्रिय और हित करने में निरंतर लगे रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी के पूछने पर यही उत्तर दिया था। तब धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इसमें करण, दुर्योधन और शकुनी का तथा सबसे बढ़कर तुम्हारा अन्याय है। तुम सब लोगों को मालूम था कि वह शक्ति केवल एक वीर को मार सकती है। इंद्रादि देवता भी उसकी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो भी करण ने उसे श्री कृष्ण और अर्जुन पर क्यों नहीं छोड़ा? तुम लोग युद्ध के समय क्यों नहीं याद दिलाते थे? तो संजय बोले, महाराज, हम लोग तो रोज ही रात में उसे ऐसा करने की सलाह देते थे, पर प्रातःकाल होते ही देववश करण की तथा दूसरे योद्धाओं की भी बुद्धि मारी जाती थी। हाथ में शक्ति के रहते हुए भी जो उसने श्री कृष्ण या अर्जुन को उससे नहीं मारा, इससे मैं देव के प्रधान कारण मानता हूँ। युधिष्ठिर का विषाद और भगवान कृष्ण तथा व्यास जी के द्वारा उसका निवारण। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अब आगे की बात बताओ, घटोत्कच के मारे जाने पर कौरव पांडवों में किस प्रकार युद्ध हुआ? तो संजय ने कहा, महाराज, करण के द्वारा उस राक्षस के मारे जाने पर आपके सैनिक बड़े प्रसन्न हुए। वे ऊंचे स्वर से गर्जना करने लगे और बड़े वेग से इधर उधर दौड़ने लगे। उधर उस घोर अंधकार में रजनी में पांडव सेना का संहार हो रहा था। इससे राजा युधिष्ठिर का मन बहुत छोटा हो गया। वे भीमसेन से बोले, महाबाहो, धृतराष्ट्र की सेना को रोको। मैं तो घटोत्कच के मरने से बहुत घबरा गया हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर वे अपने रथ पर बैठ के आंखों से आंसू बहाने लगे, उच्छ्वास करने लगे। उस समय करण का पराक्रम देखकर वे अत्यंत धीर हो गए। उनको इस अवस्था में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुंती नंदन, आप खेत मत कीजिए, आपके लिए ये व्याकुलता शोभा नहीं देती। ये तो ज्ञानी मनुष्यों का काम है। उठिए और युद्ध कीजिए। इस महासंग्राम का गुरुतर भार संभालिए, आप ही घबरा जाएंगे, तब तो विजय मिलने में संदेह हो जाएगा। श्री कृष्ण की ये बात युधिष्ठिर ने आंखों पोंछते हुए कहा। महाबाहो, मुझे धर्म की गति मालूम है। जो मनुष्य किसी के किए हुए उपकारों को नहीं मानता, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जनार्दन, घटोत्कच छवि बालक था, तो भी उसने ये जानकर कि अर्जुन अस्त्र प्राप्ति के लिए तप करने गए हैं, वन में हम लोगों की बड़ी सहायता की थी। इसी प्रकार इस महासमर में भी उसने हमारे लिए बड़ा कठिन पराक्रम किया है। ये मेरा भक्त था, मुझसे प्रेम करता था, मेरा भी उस पर बड़ा स्नेह था। इसलिए उसकी मृत्यु से मैं शोक संतप्त हो रहा हूँ। रह रह कर मूर्छा सी आ रही है। भगवान, देखिए कौरव किस प्रकार हमारी सेना को खदेड़ रहे हैं, तथा महारथी द्रोण और करण कितने सावधान दिखाई दे रहे हैं, किस तरह हर्षनाद कर रहे हैं। जनार्दन, आपके लिए हमारे जीते जी घटोत्कच करण के हाथ से क्यों कर मारा गया? अर्जुन के देखते देखते उसकी मृत्यु हुई है। वीरवर, अब मैं स्वयं ही करण को मारने के लिए जाऊंगा। ये कहकर अपना महान धनुष टंकारते हुए बड़ी उतावली के साथ चल दिए। यह देखकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये राजा युधिष्ठिर कर्ण को मारने के लिए चले जा रहे हैं, इस समय इन्हें अकेले छोड़ देना ठीक नहीं होगा। ये कहकर इन्होंने बड़ी शीघ्रता के साथ घोड़ों को हांका और दूर पहुंचे हुए राजा को पकड़ लिया। इतने ही में भगवान व्यास जी उनके समीप प्रकट होकर बोले, कुंती नंदन, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कर्ण के साथ कई बार मुठभेड़ होने पर भी अर्जुन जीवित बच गए हैं। उसने अर्जुन को ही मारने की इच्छा से इंद्र की दी हुई शक्ति बचा रखी थी। द्वैरथ युद्ध में उसका सामना करने के लिए अर्जुन नहीं गए, ये बहुत अच्छा हुआ। यदि जाते तो आज करण इन पर ही उस शक्ति का प्रहार करता। ऐसी दिशा में तुम और भयंकर विपत्ति में फंस जाते। शोधपुत्र के हाथ से घटोत्कच का ही मारा जाना अच्छा हुआ। काल ने ही इंद्र की शक्ति से उसका नाश किया है, ऐसा समझकर तुम्हें क्रोध और शोक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर, सभी प्राणियों की एक दिन यही गति होती है, इसलिए तुम बिना चिंता छोड़कर सभी भाइयों को साथ लेकर कौरव का सामना करो। आज के पांचवें दिन इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। सदा धर्म का ही चिंतन करते रहो। दया, तप, दान, क्षमा और सत्य आदि सद्गुणों का प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। जिधर धर्म होता है उसी पक्ष की विजय होती है। ये कहकर व्यास जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महाभारत के द्रोण वर्ण में अर्जुन की आज्ञा से दोनों सेनाओं का रणभूमि में शयन तथा दुर्योधन और द्रोण की रोषपूर्ण बातचीत। संजय कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार समझाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं तो कर्ण को मारने का विचार छोड़ दिया, किंतु धृष्टद्युम्न ने कहा, वीरवर, तुम द्रोणाचार्य का सामना करो, क्योंकि उनका ही विनाश करने के लिए तुम धनुष बाण कवच और तलवार के लिए अग्नि से प्रकट हुए हो। पूर्ण उत्साह के साथ द्रोण पर धावा करो। तुम्हें तो उनसे किसी प्रकार भय होना ही नहीं चाहिए। जन्मेजय, शिखंडी, यशोदार, नकुल, सदैव, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रकन, ध्रुपद, विराट, सातकी, के राजकुमार और अर्जुन, ये सब के सब द्रोण को मार डालने के लिए चारों ओर से आक्रमण करें। इसी प्रकार हमारे रथी, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल योद्धा भी मारथी द्रोण को रथ में मार गिराने का प्रयत्न करें। पांडुनंदन, युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा होने पर सभी सैनिक आचार द्रोण का वध करने के लिए उन पर टूट पड़े। उन्हें सहसा आते देख द्रोणाचार्य ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। तब राजा दुर्योधन ने भी आचार्य की जीवन रक्षा के लिए पांडवों का पर धावा किया। फिर तो दोनों ओर से योद्धाओं में युद्ध छिड़ गया। उस समय बड़े बड़े महारथी भी नींद से अंधे हो रहे थे। थकावट से उनका बदन चूर चूर हो रहा था। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वे भयानक अर्धरात्रि निद्रा अंध सैनिकों के लिए हजार पैर किसी जान पड़ती थी। किसी में भी लड़ने का उत्साह नहीं रह गया था। सब शिथिल एवं दीन हो रहे थे। आपके तथा शत्रुओं के भी सैनिकों के पास ना कोई अस्त्र रह गया था ना बाण। तो भी क्षत्रि धर्म का ख्याल करके वे सेना का प्रत्याग नहीं कर सके थे। कुछ तो नींद से इतने अंधे हो गए थे कि हथियार फेंक कर सो रहे थे। कुछ लोग हथियारों पर, कुछ रथों पर, कुछ लोग घोड़ों पर ही झपकियां लेने लगे। घोर अंधकार में नींद से नेत्र बंद हो जाते थे। तो भी शूरवीर अपने शत्रु पक्ष के वीरों का संहार कर रहे थे। कुछ तो नींद में इतने बेसुध हो रहे थे कि शत्रु ने मार रहे थे और उनको पता नहीं चलता था। सैनिकों की यह अवस्था देखकर अर्जुन समस्त दिशाओं को निनादित करते हुए ऊंची आवाज में बोले, योद्धाओं, इस समय तुम्हारे वाहन थक गए हैं। तुम लोग भी नींद में अंधे हो रहे हो, इसलिए यदि तुम्हें स्वीकार हो तो थोड़ी देर के लिए लड़ाई बंद कर दो और यहीं सो जाओ। फिर चंद्रोदय होने पर जब नींद का वेग कम हो और थकावट दूर हो जाए तो दोनों दलों के लोग पुनः युद्ध छेड़ेंगे। धर्मात्मा अर्जुन की ये बात सबने मान ली और दोनों पक्ष की सेनाएं युद्ध बंद करके विश्राम करने लगी। अर्जुन के उस प्रस्ताव की देवता ऋषियों ने भी सराहना की। विश्राम मिल जाने से आपके सैनिकों को भी बड़ा सुख हुआ। वे अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महाबाहु अर्जुन, तुम में वेद अस्त्र बुद्धि पराक्रम और धर्म सब कुछ है। तुम जीव पर दया करना जानते हो। तुमने हमें जो आराम दिया है इसके बदले हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो वीरवर, तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध ही पूरे हों। इस प्रकार पार्थ की प्रशंसा करते करते वह नींद के वशीभूत से हो गए। कोई घोड़ों की पीठ पर लेटे थे, कोई रथ की बैठक में ही लुढ़क गए थे, कुछ लोग हाथी के कंधों पर सोते थे, कुछ जमीन पर ही पड़ गए थे। नाना प्रकार के आयुध गदा तलवार फरसा प्रास और कवच धारण किए हुए ही लोग अलग अलग पड़े हुए थे। राजन उस समय अत्यंत थके हुए हाथी घोड़े और सैनिक सभी युद्ध से विश्राम पाकर गाढ़ी नींद में सो गए थे। तंतर दो घड़ी के बाद पूर्व दिशा में तराव के तेज को छीन करते हुए भगवान चंद्रदेव का उदय हुआ। क्षण भर में ही सारा जगत प्रकाशमान हो गया। अंधकार का नाम निशांत भी ना रहा। चंद्र किरणों के सुकोमल स्पर्श से सारी सेना जाग उठी। फिर उत्तम लोगों को पाने की इच्छा रखने वाले दोनों दल के योद्धा में लोक संहारकारी संग्राम आरंभ हो गया। उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जग गया और उनके उत्साह तथा तेज की उत्तेजना देने के लिए क्रोध में भरकर उनसे बोला, आचार्य, इस समय शत्रु थककर विश्राम ले रहे हैं, उत्साह खो बैठे हैं, विशेषता हमारे दाव में फंस गए हैं। ऐसी दिशा में भी युद्ध में उन पर किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। आज तक हम ऐसे मौकों पर आपको प्रसन्न रखने के लिए सब तरह से क्षमा करते आए हैं। उसका फल यह हुआ है कि पांडव थके होने पर भी अधिक बलवान होते गए हैं। ब्रह्मास्त्र आदि जितने भी दिव्य अस्त्र हैं, ये सब के सब यदि किसी एक के पास भी हों तो वे आप ही हैं। संसार में पांडव या हम लोग कोई भी धनुर्धर युद्ध में आपकी समानता नहीं कर सकते। तेजवान, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप अपने दिव्य अस्त्रों से देवता असुर और गंधर्व सहित तीनों लोगों का संहार कर सकते हैं। इतने शक्तिशाली होकर भी आप पांडवों का को अपना शिष्य समझकर अथवा मेरे दुर्भाग्य के कारण उनको क्षमा ही करते जाते हैं। दुर्योधन की बात सुनकर आचार्य द्रोण कुपित होकर बोले, दुर्योधन, मैं बूढ़ा हो गया तो भी संग्राम में अपनी शक्ति भर लड़ने की चेष्टा करता हूँ, परंतु जान पड़ता है तुम्हें विजय दिलाने के लिए अब मुझे नीच कर्म भी करना पड़ेगा। ये सब लोग उन अस्त्रों को नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उन्हें अस्त्रों का प्रयोग करके उन्हें मार डालूँ, इससे बढ़कर खोटा काम क्या हो सकता है। बुरा या भला जो भी काम तुम करना चाहो, तुम्हारे कहने से ही वह सब कुछ करूँगा, अन्यथा अपनी इच्छा से तो अशुभ कर्म मुझसे नहीं होगा। समस्त पांचाल राजाओं का संहार करके युद्ध में पराक्रम दिखाने के बाद ही अब कवच उतारूंगा। इसके लिए मैं अपने हथियार छूकर सत्य की शपथ खाता हूँ, परंतु तुम भी ये समझते हो कि अर्जुन युद्ध में थक गए हैं, ये तुम्हारी भूल है। अर्जुन का सच्चा प्रकरण मैं सुनाता हूँ, सुनो। सव्यसाची के कुपित होने पर देवता गंधर्व यक्ष और राक्षस भी उन्हें नहीं जीत सकते। खांडावन में उन्होंने इंद्र का सामना किया और अपने बाणों से उनकी वर्षा रोक दी तथा बल के घमंड में फूले हुए यक्ष नाग और दैत्यों को परास्त किया। याद आके कि नहीं, घोष यात्रा के समय जब चित्रसेन आदि गंधर्व तुम्हें बांध कर लिए जाते थे, उस समय अर्जुन ने ही छुटकारा दिलाया था। देवताओं के शत्रु निवाद कच्च नामक दैत्य को जिन्हें स्वयं देवता भी नहीं मार सके थे, अर्जुन ने ही परास्त किया। हिरण्यपुर में रहने वाले हजारों दानवों को जिन्होंने जीत लिया था, उन पुरुष सिंह अर्जुन को मनुष्य कैसे हरा सकता है। इस तरह से चेष्टा करने पर भी उन्होंने तुम्हारी सेना का सत्यानाश कर डाला। ये सब तो तुम रोज अपनी आंखों देखते हो। महाराज, इस प्रकार जब द्रोणाचार्य अर्जुन की प्रशंसा करने लगे तो आपके पुत्र ने कुपित होकर कहा, आज मैं दुशासन, करण और मामा शकुनी सब मिलकर कौरव सेना को दो भागों में बांटकर दो जगह मोर्चेबंदी करेंगे और युद्ध में अर्जुन को मार डालेंगे। ये सुनकर आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा जाओ, परमात्मा ही कुशल करे, भला कौन ऐसा क्षत्रिय है जो गंडीवधारी अर्जुन का नाश कर सके। त्रियोधन, मनुष्य की तो बात ही क्या है, इंद्र वरुण यम कबीर तथा असुर नाग और राक्षस भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। तुम जो कुछ कह रहे हो ऐसी बातें मूर्ख किया करते हैं, भला संसार में अर्जुन से लोहा लेकर कौन कुशलतापूर्वक घर लूट सकता है। तुम तो निर्दयी हो और पाप में ही तुम्हारा मन बसता है, इसलिए तुम्हारा सब पर संदेह रहता है तथा जो लोग तुम्हारे हित साधन में लगे रहते हैं उनके प्रति भी तुम अंटशंट बातें किया करते हो। तुम भी तो खानदानी क्षत्रिय हो, जाओ ना, अपने लिए खुद ही अर्जुन से लड़ो और उन्हें मार डालो। इन सब निरपराध सिपाहियों की जाने क्यों मरवाना चाहते हो? तुम ही इस वैर विरोध के मूल कारण हो, इसलिए स्वयं ही जाकर अर्जुन का सामना करो और साथ में जाए तुम्हारा ये मामा जो कपट से जुआ खेलने में बड़ा बहादुर है। ये धूर्त जुआरी जिसने दूसरों को धोखा देने में अपनी बुद्धि का परिचय दिया है, तुम्हें पांडवों से विजय दिलाएगा। तुम भी धृतराष्ट्र को सुना सुना कर करण के साथ बड़ी उमंग से कहा करते थे, पिताजी मैं करण और दुशासन तीनों मिलकर पांडवों के जीत सकेंगे, तुम्हारा वह डिंग मारना मैंने सभा में कई बार सुना है, आज उन्हें साथ लेकर प्रतिज्ञा पूरी करो, कही हुई बात सत्य करके दिखाओ। वह देखो तुम्हारा शत्रु अर्जुन निर्भीक होकर सामने ही खड़ा है, शक्ति धर्म का ख्याल करके युद्ध करो, अर्जुन के हाथ से तुम्हारे पास मारा जाना जीत होने से कहीं अच्छा है, जाओ निडर होकर लड़ो। ये कहकर आचार्य द्रोण जिधर शत्रु खड़े थे उधर ही चल दिए और फिर सेना को दो भागों में बांटकर युद्ध आरंभ हुआ। संजय कहते हैं, महाराज जब रात्रि में तीन भाग बीत गए और एक ही भाग शेष रह गया उस समय कौरव तथा पांडवों में बड़े उत्साह के साथ युद्ध होने लगा। थोड़ी देर बाद चंद्रमा की प्रभा फीकी पड़ गई और पूर्व के आकाश में लाली घेरता हुआ अभिनय हुआ। उसमें दोनों सेनाओं में योद्धा अपनी अपनी सवारी छोड़कर संध्या वंदन के लिए उतर पड़े और सूर्य के सम्मुख जप करते हुए हाथ जोड़े खड़े हो गए। इसके बाद कौरव सेना फिर दो भागों में विभक्त हो गई और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के साथ लेकर सोमक पांडव तथा पांचाल योद्धाओं पर आक्रमण किया। कौरव सेना को दो भागों में विभक्त देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय शत्रु को बाई ओर करके आचार्य द्रोण को दाहिनी रखो। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार करके वैसा ही किया। भगवान जी का अभिप्राय भीमसेन समझ के और बोले, अर्जुन मेरी ये बात सुनो, क्षत्रिय माता जिस काम के लिए पुत्र को जन्म देती है उसे कर दिखाने का ये अवसर आ गया, इसलिए आप प्रकर्म करके सत्य लक्ष्मी धर्म और यश का उपार्जन करो, इस शत्रु सेना का संहार कर डालो। तब अर्जुन ने करण और द्रोण को लांग कर शत्रु की चारों ओर से घेरा डाल दिया। वे सेना के मुहाने पर खड़े होकर बड़े बड़े क्षत्रियों को अपनी शरग्नि से दग्ध करने लगे, किंतु उन्हें कोई भी आगे बढ़ाने से रोक नहीं सका। इतने ही में दुर्योधन, करण और शकुनी ने अर्जुन पर बाण बरसाना आरंभ किया, परंतु उन्होंने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों का निवारण करके प्रत्येक को 10-10 बाणों से भीम डाला। बस उस समय बाण वृष्टि के साथ ही धूल की भी वर्षा होने लगी, चारों ओर घोर अंधकार छा गया जिससे हम लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे, नाम बताने से भी योद्धा परस्पर युद्ध करते थे। कितने ही रथी रथ टूट जाने पर एक दूसरे के केश कवच और बाहें पकड़कर जूझ रहे थे, कितने ही मरे हुए घोड़ों और हाथियों पर सटे हुए प्राण खो बैठे थे। इस समय द्रोणाचार्य संग्राम में उत्तर दिशा की ओर जाकर खड़े हुए, उन्हें देखते ही पांडव सेना थर्रा उठी, कितनों पर आतंक छा गया, कुछ भाग चले, कुछ लोग मन उदास किए हुए खड़े रहे, कितने हत उत्साह हो गए, कितने ही आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। उनमें जो दलेर थे वे क्रोध और अमर्ष में भर गए, कुछ ओजस्वी और प्राणों की परवाह नहीं करके द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। पांचाल राजाओं पर द्रोणाचार्य के सैनिकों की अधिक मार पड़ी। वे अत्यंत वेदना सहकर भी युद्ध में डटे हुए थे। इतने में ही राजा विराट और द्रुपद ने द्रोण पर चढ़ाई की। द्रुपद के तीन पुत्रों और चेदी देशीय योद्धाओं ने भी उनके साथ दिया। ये देखकर द्रोणाचार्य ने तीन तीखे बाणों से द्रुपद के तीनों पुत्रों के प्राण ले लिए। इसके बाद उन्होंने चेदी के सरंजय और मत्स्य देशी महारथियों को भी परास्त किया। तब राजा द्रुपद और विराट क्रोध में भरकर द्रोण पर बाणों की वृष्टि करने लगे। द्रोण ने उनकी बाण वर्षा रोक दी और अपने सैनिकों से उन दोनों को आच्छादित कर दिया। अब उन दोनों के क्रोध की सीमा नहीं रही, वे भी द्रोण के बाणों से भिन्नने लगे। ये देखकर द्रोण ने क्रोध और अमर्ष में भरकर दो अत्यंत तीखे बाणों से उन दोनों के धनुष काट दिए। धनुष काट जाने पर विराट ने 10 तोमर चलाए और द्रुपद ने भयंकर शक्ति का प्रहार किया। द्रोण ने भी तीखे बाणों से उन 100 तोमरों को काटकर सैनिकों से द्रुपद की शक्ति भी काट गिराई। फिर दो भालों से विराट और द्रुपद दोनों का काम तमाम कर दिया। इस प्रकार विराट, द्रुपद, कैके, चेदी, मत्स्य, पंचाल आदि द्रुपद पुत्रों के मारे जाने पर द्रोण का प्रक्रम देख धृष्टम ने बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही दुख भी। उसने महारथियों के बीच में ये शपथ दिलाई कि आज जब द्रोण को जीवित छोड़कर लौटे या द्रोण से अपमानित होकर बदला ना ले, वह यज्ञ याग आदि करने तथा कुआं बावली बनवाने आदि पुण्यों को खो बैठे, उसका क्षत्रित्व और भ्रम तेज नष्ट हो जाए। संपूर्ण धर्मधारियों के बीच में ऐसी घोषणा करके धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना के साथ द्रोण पर चढ़ाया। पांचाल और पांडव एक ओर से द्रोण पर बाण वर्षा करने लगे और दूसरी ओर दुर्योधन, करण और शकुनी आदि प्रधान वीर उनकी रक्षा में खड़े हो गए। पांचालों ने अपने सभी महारथियों के साथ द्रोण को दबाने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे उनकी ओर आंख उठाकर देख नहीं सके। उस समय भीमसेन क्रोध में भरकर अपने बाणों से आपकी वाहिनी में भगदड़ मचाते हुए द्रोण की सेना में घुस गए। साथ ही धृष्टद्युम्न भी द्रोण के पास जा पहुंचा। फिर तो घमासान युद्ध होने लगा, बड़ा भीषण संहार हुआ। रथियों के झुंड एक दूसरे से सटकर लोहा लेने लगे। जो लोग विमुख होकर भागते उनके पीठ और बगल में मार पड़ती थी। इस प्रकार वह घमासान युद्ध चल रहा था। इतने में पुण्य रूप से सूर्य भगवान का उदय हो गया। उस समय दोनों ओर के सैनिकों ने कवच पहने हुए सूर्योपस्थान किया। फिर पूर्वत युद्ध होने लगा। सूर्योदय के पहले जो जिनके साथ लड़ते थे उनका उन्हीं के साथ पुनः द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्ष के योद्धा बहुत सीमा में सट कर मुकाबला कर रहे थे, इसलिए तलवार, तोमर और फरसों की भार से वहाँ का दृश्य बड़ा भयानक हो गया। हाथी और घोड़ों की कटी हुई लाशों से रक्त की नदी बह रही थी। महाराज, उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुन को छोड़कर बाकी समस्त सेना विक्षिप्त, व्याकुल, भयभीत और आतुर हो रही थी। द्रोण और अर्जुन ही अपने अपने पक्ष के रक्षक और घबराए हुए लोगों के आधार थे। शत्रु पक्ष के लोग उन्हीं दोनों के सामने आकर यमलोक की राह लेते थे। कौरव और पांचालों की सेनाएं अत्यंत उद्विग्न हो गई थी। एक तो सारी सेना गुत्थम गुत्था हो रही थी, दूसरे धूल उड़ उड़कर सबको ढक देती थी, इसलिए हम लोग उस महासंहार में करण, द्रोण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, सातकी, दुशासन, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी, कृप, शल्य, कृतवर्मा तथा और किसी वीर को नहीं देख पाते थे। प्रति आकाश या शारीरिक नहीं सूझता था, ऐसा जान पड़ता था। फिर रात होगी, कौन कौरव हैं, कौन पांडव या पंचाल, इसकी पहचान नहीं हो पाती थी। उस समय दुर्योधन और दुशासन नकुल से देव के साथ भिड़ गए थे। करण भीमसेन से लड़ता था, अर्जुन द्रोणाचार्य से लोहा ले रहे थे। इन उग्र स्वभाव वाले महारथियों का अलौकिक संग्राम चलने लगा। ये विचित्र गतियों से अपने रथों का संचालन करते थे। वह युद्ध इतना भयंकर और आश्चर्यजनक था कि सभी रथी चारों ओर खड़े होकर उनका तमाशा देखने लगे। माद्री नंदन, नकुल ने आपके पुत्र को दाहिने कर दिया और उस पर सैकड़ों बाणों की छड़ी लगा दी। फिर तो बड़ा वहाँ कोलाहल हुआ। दुर्योधन भी नकुल को दाहिनी ओर लाने का उद्योग करने लगा, मगर नकुल से उसकी एक नहीं चली। उसने बाण वर्षा से पीड़ित कर उसे सामने से भगा दिया। दूसरी ओर क्रोध में भरे हुए दुशासन ने महादेव पर धावा किया। उनके आते ही माद्री नंदन ने एक भल्ल मारकर उनके सारथी का मस्तक उड़ा दिया। ये काम इतनी जल्दी से हुआ कि किसी सैनिक या स्वयं दुशासन तक को पता नहीं चला। जब बागडोर संभालने वाला ना होने से घोड़े स्वच्छंद होकर भागने लगे, तब दुशासन को मालूम हुआ कि मेरा सारथी मारा गया है। उसने स्वयं घोड़ों की रास ली और रणभूमि में युद्ध करने लगा। सहदेव ने उन घोड़ों को तीखे बाणों से मारना आरंभ किया। बाणों की मार से पीड़ित हुए घोड़े इधर उधर भागने लगे। दुशासन जब घोड़ों की रास लेकर लेता तो धनुष रख देता, और जब धनुष से काम लेता तो रास छोड़ देता था। इसी बीच में मौका पाकर सहदेव उसे भींदता रहा। ये देखकर कर्ण उसकी रक्षा के लिए बीच में कूद पड़ा। तब भीमसेन भी सावधान हो गए और वे तीन भालों से करण की भुजाओं तथा छाती में घाव करके गर्जना करने लगे। करण ने भी तीखे बाणों की वर्षा करते हुए भीमसेन को रोक दिया। फिर उन दोनों में तमुल संग्राम होने लगा। भीमसेन ने गदा मारकर करण के रथ का कुबड़ तोड़ डाला। उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। करण ने भीम की ही गदा उठा ली और उसे घुमाकर उनके रथ पर फेंका, किंतु भीम ने दूसरी गदा से उस गदा को तोड़ डाला। फिर उन्होंने करण पर एक बहुत भारी गदा छोड़ी, परंतु उसने बहुत से बाण मारकर उस गदा को लुटा दी। लुटाकर वह गदा पुनः भीम के ही रथ पर गिरी। उसके आघात से उसके रथ की विशाल ध्वजा टूटकर गिर पड़ी और सारथी को भी मूर्छा आ गई। इससे भीमसेन का कोप बढ़ गया और उन्होंने अपने सैकों से करण की ध्वजा, धनुष और माथा काट डाले। करण ने पुनः दूसरा धनुष लिया और तीखे तीरों से उनके घोड़े, पार्श्व रक्षक तथा सारथी को मार डाला। रथहीन हो जाने पर भीमसेन नकुल के रथ पर जा बैठे। इस प्रकार महारथी द्रोण तथा अर्जुन भी विचित्र प्रकार से युद्ध करने लगे। वे सेना के बीच विचित्र गतियों से रथ का संचालन करते हुए एक दूसरे को दाएं और लाने का प्रयत्न कर रहे थे। उस समय सभी योद्धा उन दोनों का प्रक्रम देखकर चकित हो रहे थे। अर्जुन को जीतने के लिए आचार्य द्रोण जिस जिस उपाय को काम में लाते थे अर्जुन हंसते हुए उसका तुरंत प्रतिकार कर देते थे। तब द्रोणाचार्य ने क्रमशः ऐन्द्र, पाशुपत, त्वाष्ट्र, वायव्य और वारुण अस्त्र को प्रकट किया, किंतु अर्जुन ने द्रोण के धनुष के छूटते ही उन अस्त्रों को दिव्य अस्त्र द्वारा शांत कर दिया। वह देखकर द्रोण ने मन ही मन अर्जुन की प्रशंसा की और उनके जैसे शिष्य को पाकर अपने को सभी शस्त्रविताओं में श्रेष्ठ समझा। उन दोनों का युद्ध देखने के लिए आकाश में हजारों देवता, गंधर्व, ऋषि और सिद्धों के समूह एकत्रित थे। द्रोण और अर्जुन की प्रशंसा से भरी हुई उनकी बातें भी सुनाई देती थी। अंतर द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। ये अर्जुन तथा अन्य प्राणियों को संताप देने लगा। उस अस्त्र के प्रकट होते ही पर्वत, वन, वृक्षों सहित धरती डोलने लगी। समुद्र में तूफान आ गया। दोनों ओर की सेनाएं भयभीत हो गई, परंतु अर्जुन उनके सुन से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मास्त्र से ही उस अस्त्र का नाश कर दिया। फिर सारे उपद्रव शांत हो गए। इसके बाद द्रोण और अर्जुन में घोर युद्ध होने लगा।